yeller ınkınalıdır, oynayamazsın. Ağan var mı dur, paşan var mı dur, ağan var mı dur, paşan var mı dur. Seni bana medettiler, asli var mı dur. Seni bana medettiler, asli var mı dur. Dema ne ne ne, dema ne ne ne. Dema ne ne ne, dema ne ne ne. Dersen ne ne ne bizi koyar vereme. Dersen ne ne ne bizi koyar vereme. Minna ninna inam, minna ninna inam, minna ninna inam, minna ninna inam. Rina rina ina inam, minna rina inam. Çeker şarabı, odumuzu şahın yoktur din imanı. Ağan var mı dur, paşan var mı dur, ağan var mı dur, paşan var mı dur. Seni bana medettiler, asli var mı dur. Seni bana medettiler, asli var mı dur. Dema ne ne ne, dema ne ne ne. Dema ne ne ne, dema ne ne ne. Dersen ne ne ne bizi koyar vereme. Dersen ne ne ne bizi koyar vereme. Minna ninna inam, minna ninna inam, minna ninna inam, minna ninna inam.